रुकू के मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। जी, रुकू के 5 मेन पॉइंट्स हैं। सरदारों का इजहार तशवीश, क्या मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ दिया जाएगा, कि मुल्क में फसाद फैलाएं, तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठें। दूसरा पॉइंट है फिरौन का फैसला, इनके बेटों को कत्ल कराऊंगा, इनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। तीसरा पॉइंट है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग, अल्लाह ताला से मदद मांगो, सब्र करो, ज़मीन अल्लाह ताला की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है वारिस बना देता है। आखिरी कामयाबी उनके लिए है जो अल्लाह ताला से डरते हुए काम करें। चौथा पॉइंट है कौमे मूसा का जवाब, तेरे आने से पहले भी सताए जाते थे, तेरे आने पर भी सताए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब, करीब है वो वक्त के तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे, तुम ज़मीन में खलीफा बनाए जाओगे, यानी फिरौन के खलीफा बनाए जाओगे, या तुम्हें फिरौन के बाद इख्तदार दिया जाएगा। फिर रब देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो, पसंदीदा रवैये देखेंगे। अल्लाह ताला से मदद तलब करना, सब्र करना, खुशियों के मौके पे सब्र का दामन थाम लेना। नापसंदीदा रवैये देखेंगे, फसाद करना, गलत मशवरे देना, अपने आप को दूसरे पे गालिब करार देना, फसाद करना, अमल की यही बातें हैं कि अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, अच्छे रवैयों को अपनाना है, बुरे रवैयों से बचना है, और जैसे भी हालात हों हर हाल में मुमकिन हद तक सब्र से काम लेना है, अल्लाह ताला से डर कर काम करने हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا الأمن أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون